بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ العلامة الحاج مالك ابن عثمان عليهما من الله الرحمة والرضوان في جامع المرام: والتبعات من خزائن المجيد لا حسناتهم يوديها الودود. مرام فك متامبلون كنان اولى الضمان المصطفى عدناني لحزبه الموت على الايمان. لولا لجك الضمان تي غارانتي المصطفى كاي باي كانو بيل كا عدنان كا خامنو موم لا ني موي كوتك عدنان لي حزبه نير كو الشيخ تيجاني شريف رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به. الموت موم موي اك دي على الايمان تي كو غم يالا مانام دي يوبال غم يالا تخفيفو ويفالو ربي سما بروم سكرات الموت سكراتي دي عنهم ولف مانام نيغا خامني نيوم نيو طالب شيخي من الموعود بوكنا ليغا خامنتينا موم لا نين ديك دون الفوت تي لولا دو فات ولا يرون تي لي نيغيس في القبور تي باميل غير ما لو بوكوت اك لو خامني يسرهم غير لو ووتك ما لو خامنتيني لب لو خامني يسرهم دنا لين بيغلو سبحان غاك باكنا كنا تدنا سالغا خالق السما كيغا خامني موي ادي بندي جو اسمان تامينهم وولولو كيغا خامني موم لا لين وولولو رب الورى بروم مندفي المقدر مام ميغا خامنا مام موي ادي ناتلا ديال اسباب سبب يي من جمله العذاب تي مبولم بوغل لول تاميت بوكو نا تي مانام ليغا خامنا مام لا لن سن بروم سبحانه وتعالى دفال ويغفر لرجال الله بور يالهم نيل ذنوب سين باكار سبحانه غاتي غا لام مام تود نا مك سالا غام ويستر لنا ستر عيوب ايبي فوف لا نيو مام والتبعات مانام fi avant ñu dugg fi amna lu am solo moy jéggal gi sama borom subhanahu wa ta'ala di jéggal Bakar talib cheikh radiyallahu anhu ba bari bi sutural seen ayib lool nak ñaara da leen koy defal aduna ak al-akhirah lo tax ñaara ab talib cheikh deug talib cheikh bu dugg ci tal ci nek ci talib manam deugul ak talibim lu ci ëpp boko xolé day nek nit ko xamne yalla da koy sutural manam danaka nit ñi duñ ko xawa mëna xamal ak ayib du feñ dal du nek lo xamne dañ koy mëna dut baram non waji mom nangam moy ayibam wo koku moy tan diko ko ndax nangam du nit kuy mel non ndax lan ndax le fait que mu aju ci cheikh tidiane cheikh radiyallahu anhu wardahu an nabih dafa am lu muy def ci mom lo xamantene moy tax ba yenn mbir yo xamantene ay ayib lu general yo xamne ak fisk la manam ak katcho rek go xamne dañ ko koy xamal buñu mené general ni ci biti lolu ñaara du ko am day gis day nek danaka ko xamantene luñ koy mëna reprocher du am wala du bari yoy nak sa leg leg nak du tekki ne sax mom dalul def mbir yu do wa dalul tekki sax ne leg leg mom du nek nit ko koy def bakkar mais nit ki dañ ko ko dul xamal té lool yépp daf koy amé ñaaré ci barké le fait que mu top cheikh tidiane cheikh radiyallahu anhu aju ci mom sopp gi mu ko sopp té mu dëggu ci mom rek ak aju ci mom rek lool mo koy may ñaaré leg leg da ngay gis tamit yalla da koy yombalal mbiru yiw yi ak mbir yi nga xamantene mbiru mbark yi mbiru xéewal ya ak rawati na yi nga xamantene ñom ñoo aju ci xam xam bu wër ak jaam yalla bu sell lolu yalla da ko ko yombalal mu melni ndax mu muy nan kesse parce que day melni lu bok ci dara tam ndekete lolu la ko waral moy sirru bi mi ngi ci sop gi nga xamantene mom la sop cheikh tidiane cheikh radiyallahu anhu da nabi ba pare aju ci mom ba pare manam beug ko wer gu deug ndax lolu day ko yobbe mu beug sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu daf ko yobbe naturellement mu nek nit ko xamantene nit ku sel la nit ku yiwu lolu ta dang koy deg sax nit ñom nit ñi ko ñepp ko xam lolu dañuy gis ne tidiane dañuy faral di manam li mo wax di ni tidiane dañ koy faral di mel manam naturellement té lolu leg leg ñu ba jël lu wër sax dañ koy am té bari nek ñom sax ño xamantene sax pourtant jël ñu sax wër bi mais pourtant naturellement le fait que ñu bëgg cheikh tidiane da daan deug bëgg ko deug nak bëgg ki nga xamantene mom moy manam lolu day yobbu la leen di yobbi ñu manam seen ciofel ak bëggel ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam particulièrement waye képp ko xamantene borom xam xamul islam nga ak nit ku sel nga ak nit ku bax nga nit ku yiw nga dañ lay daal di bëgg ngir loolu niki nonu bokku na ci tamit li nga xamantene manam mom la leen di jural té loolu mbirul la bo xamné ci nek walul la parce que képp ko xamantene da ngay def parce que amna hadith bo xamné hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu bo xamantene dafa tek la ay wax yu bari bokku na ci fimnan man satara musliman fi dunya satarahu Allah fi dunya wal akhirah bokku na ci limu don wax tamit nan man farraja li muslimin kurbatan fi dunya farraja Allah lahu kurbatan min kurab yawm al qiyamah ak wax yoy non nga xamantene ay wax la yo xamantene yu bari la yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxando ci ben nokki waxam yu tedd yoy sallallahu alayhi wasallam nga xamantene dañu kepp ko xamantene da nga sutural julit ci aduna yalla dañu la sutural aduna ak al-akhirah kepp ko xamantene da nga fajal julit da nga ko fajal ak aajo problème bu ko tiss aduna yalla da nga la fajal problème bu tiss bu yow tamit al-akhirah ak yeneen ak yeneen yoy non nga xamantene ba para tamit bimu nan bim nan yeen ñi nga xamantene ya ayyul ladina qalu amanna bi afwahihim yeen ñi nga xamantene da ngeen di wax ni gëm nañu ci seen lamin moy sunu bu nek sunu mo ab dawra mu ne la ta uzul muslimin bu len di lor julit ñi bu len di lor julit ñi ak tam nan wala ta tabi awratahum te bu len di top seen awra yi manam seen defu yi mu ne ko parce que fa man tabi awratahum tabal fadahahu Allah walaw fi bayti ummihi kep ko xamantene dafa wuñ sutura ñi nga xamantene ñom ñoy julli ñi yalla dana wuñ sa sutura même dina la gatchal dina la toroxal même bu fekkentene ci sa pir keur yaay la fekk yoy yep day tektale manam ne nit ki mi nga xamantene mom lay doxale ak nit ñi ak julli ñi nonu la yalla di doxale ak mom lol rek la bo xamantene bu ki la bu xolal alquran wax wala yaqtali ulul qurba no wala yaqtali ulul fadl wasaati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi falyafu wal yasfahu ala yuhibbuna yaghfirullahu lahu wallahu ghafurur rahim manam ñi nga xamantene ñom ñoy borom xewal yi ak ñi nga xamantene ñom ñoy borom alal ju yaatu yi ci yeen buñu gattañlu ci ñuy jox li ñi daan joxe ñi nga xamne ñoy way jégué ñaan ul qurba wal yatama ak ndir wal masakin bok ak ñi nga xamantene dañoo pauvre miskin yi wal muhajirin fi sabilillah ñi nga xam dañuy gaday ci yoonu yalla wal yafu wal yasfahu ñuy jéggalit ñi jéllale ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum xana bëggoo leen yalla jéggal leen lolu ay bobu ci abbakar siddiq radhiyallahu anhu waccion parce que mustah bi nga xamantene mom mo waxone bokon ci ñu doon wax tuuma ya aisha bobu radhiyallahu anha xat ci xew xew bu si bobu biñ ko tuumaale ñialo mustah dafa bokon ci ñi ko doon tassare radhiyallahu anhu bi nga xamantene mom la ko doon tassare wala bok ci ñi ko doon waxtane biko abubakar siddiq radhiyallahu anhu xamone nako kero jour biko yenen bi alquran wacce pour setal ko ci la ne ki jeexna comme man mako yox suba bir keur mako don dundal mako don hein luma am mako ko jox tay mu jël sama dom gi nga xamantene dama ko jël bëgg ko lol jox ko ki nga xamne mu gënal ñepp mu yenen bi sallalahu alayhi wasallam mu dox lo xamantene dana tax ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam dootu ko wegeati dootu ko fonkati ba pare nday yak seen digeunte te bu yakke seen digeunte lolo meuna te manam meuna ñew ci man ndax digeunte gogou manam nima melone ak mom mën na wagne ko ci lool manam ak yoy yep te xolal lim ma nara yakal mo ne ki jeex na ci fini doon mako joxati yi yep doot ko amati alquran wacc ne ñooñu buñu arrêté liñ doon def ci lu baax xam nga lu mu ci wax mu ne xana bugguñu yalla jéggal leen ñom buñu bëggé lool moy lan moy bo bëggé yalla jéggal la yow tam da ngay la da ngay jéggalat mais do wax rek ne non non man duma bal kenn dut façon duma bal kenn dede xana yow tamit buggulo yalla bal la segam yalla mi nga xamanteni suba ak ngon guddé bëcc té mom mo bind aduna bi mo bind lepp mo dox nit ñi yépp mo leen défal lepp amul kenn ku fi indi dara té lool té nit ñi suba ak ngon guddé ak bëcc ñing koy moy té yalla da leen di jéggal lan motax nga defé né yow yegg nga maqama bo xamné kenn waru la togn lan motax té budul dara sax xana bugo yalla jéggal la xolal yow rek sa bop ni nga bëgg yalla di doxale ak yow ngay doxale non ak nit ñi lool moy règle bi manam xolal li nga bëgg yalla mom buy doxal muy doxale non ak yow yow del doxale non ak nit ñi kon lool tamit manam day daal di indi ben compréhension li tax ñaari talibé cheikh yi xolal lu ne lañ leen di wax lu ne lañ leen di def do leen deg ñuy ñuy seen ciowlu bari wu top yi han gis nga luñ leen di def ak niñ leen di wax injustice yi ñuy subir suba ngon bu deg bu ci pourtant do leen deg do leen gis loolu yépp li leen ko may nak loolu dalil la tektal la buy wone ni li nga xamantene mom lañ wax yi loolu deug la moy wayax firu dana jéggal Allah wur yalla um ñeleen duru ba seen bakkar subhanahu wa ta'ala nak sal nga gacc nga la mom mo yasul dana dutura al ayyuba aybi muna wattabi'atu legi nak li ci teggu kon moy wattabi'atu min khaza'inil majid la hasanatihim yaw yuwaddi hal wadud wattabi'atu toppe min khaza'inil majid min khaza'in ni ngui jele ci magasin al majid kay aji tabeja ha la hasanatin duñ ko jele ci seen yiw yoddi ha dana ko joxe kan al wadud yalla bi nga xamantene dafa tar di ciofel ci ñoom min al mazaya bokku na ci jagle yi adamul hisab ñek ak regle ceytu ñek ceytu audit wa adamu su'al ak ñak ak laaj wala itabe ak lu ñu leen di ngagne ak ngagne bok na ci batay izlaluhum keral gañ leen di keral fi zilli arshi ci seen ci keruk arsha mom bur ya arshi laay ci keruk arshu bur yalla yawmal qiyamati bisub taxaway ba fa ya yemuna wi fa yalla la yemuna ci yalla ci magal xewal bi nga xamne mom la len mom la defal talib cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anhum wa jawazuhum senuk hein rombu senuk jall ala sirat ci kaw sirat hein kawahil al malaiki menam manam bi maana ala kawahil al malaiki kawail al malaiki ci lafi malaikay la lay doon lolou nak ngani lu mu doon munela minnatal xewul dong la nak duñ liggey de xewul la lil maliki ñeel bur yalla bi adi mom ji ngani waw munela ngani wax da da gawam nu muy mel munela asra mo geuna gaw min tarfati ay nu ci xef ak xepe inna zal yirbu wor moy li la giñnaane magnamun ak mangala li kulli ñeel kep ko xamne barri nit ku bax la zehtizadi borom moy ci diku wala sako ha manam kep ko xamne da ngay moy ci diku akas di sako xew manam njariñal manam di sako njariñal bur yalla di jegeñ cheikh tidiane radiyallahu anhu yalla dana lako defal parce que al hiza nangam bi hiza hein kaza bi hiza kaza moy dafa nek ci wetam manam moy lu fekk nit ki dem laxasu bokku aju ci cheikh tidiane radiyallahu anhu ci daw lepp lo xamantene lu ñaaw la hmm legi lolu yakana tay buñ ko gisé dina tane nana ñu yalla yenke wal kaddu yi nga xamni moy gëna juk inshallah war rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la kon wat tabi'atu topi min khaza'inil majid ci magasin aji tabeji la lako bur yalla di jele manam ah lolo nak yalla da koy def comme ni musahe ci sahih hadith yi amna ci sahih imam muslim kitabul iman amna ci yeneeni tire yo xamantene wër nañ tukke ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam lo xamantene yalla lolou daf koy def mbolem lo xamantene luñu wax la ci tariqa ne amna ay nit ñukoy am ne wa tariqa bi dañ koy am bo deme ci alquran ak hadith yi di nga ci fek ngeenel yu mel non alquran saxal wala hadith saxal ne lolou am d'ailleurs du tum ranké ci ko xamantene moy def werno bu melni biñuy def diko def ci heure yi nga xamantene mom lañ koy def te nonu yépp dafa sax ci alcorane ak sunna tum rankawul ku ko don def sans digelu serigne kessé sax la mom rek mu jël initiative diko def tum rankawul mu am ngeenel yu tollu ni lan ngay xalat ci ko xamantene daf ko jël ci arif billah bo xamantene mom daf ci am digel bu wër lan ngay xalat ci ko xamantene daf ko jëlé ci ki nga xamantene mom moy teub mbolam walu yi liko dalé ci bi aduna bi amé mo bañuy wal buftu ba muy qutbu rabbani al arif samdani mumi du kulli awliya rahmani abul abbas ahmad at-tijani alayhi ridha ar-rahmani lan ngay xalat ci lolou parce que lolou motax rawsina ne da ko jeli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko garantie lolou tax bu muy jëk wax dafa lolou la damane dafa wax ni lolou garantie la damane la ak garantie la bu tukke ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolou mom ci jotay bu jëk ba lolou leral mbirum gis yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam mo dila jox mbir yoyep mo yoy leral na ca joxay mbir ko wallahi alhamdulillah donc top kon yi yenente sallallahu alayhi wasallam wax na ne yawmal qiyamati ñaari julit dinañu ñew kenn ci amel aq morom mi sa borom subhanahu wa ta'ala tegg len atelen ba kenn ki japp ne mom legui jeexna day xalako day dem safara parce que jël nañ bolam yiw yi mu amone mune waji ci def ne ko eh xolal fe mu xol mu gis aljana place bu rafet mu gis fu yu rafet yu bare bare mu ne ko gis nga le mu ne ko kuko mom yi rafet na dit magna te reyna mu ne ko li yow ya ko mom ci ben condition mu ne ko lan mu ne ko xana nga bal waji manam moy yalla day yuslihuna la ko lan lañ koy xam moy day yewi non digeenti jami da len di jubole waaw moy ci condition bi so condition e bo balé waji aljana bi ene ya ko mom te su ko balul du am lolu mu bal ko hadith werr la comme nima la ko waxe legui saxna ci sahihu imam muslim rahimahullah ci han ci kitab iman saxna tam ci yeneene tere bi ki nonu manam yalla djel ay mbir yo xamantene daf koy jele ci yefum manam da koy jele ci xewalum ci magasin mais ah yow kat diw mo la toñon ngani ko waw munela balugo ko wala baluko ngani balumako nama fay yalla ne wa d'accord legui jël na mbir mi fayna la yo tam saxna ci hadith yi té même bu saxul won ci hadith yi non seulement saxna ci hadith yi mais même bu ci saxul won est ce que lolu dafa tum ranki xam nga yalla du dugg ci mbiru jaami moy lan xam nga lan lolu mi tek yalla du dugg ci digeunte jaami manam nit ki rek kay meuna balé luñ ko togn mom nit ki rek ko meuna balé lolu d'accord nañ ci saxna lolu waye nit ki suko balé wul suko balou yalla ne wa ko balou ko legui man nako fayal lolu est ce que dafa tum ranké est ce que lolu am xel nakoy dakh est ce que yeurum ndek yalla yaatoul bo wara man wessu lolu est ce que lolu hein yeurum ndek yalla yaato upp na lolu du hmm rawatina ne nit ñi bu ñuy def def ju bax lu mel ni talibé cheikh yi mel radiyallahu anhum ci sel ak yiw lolu tum rankewul ci ñom inna rahmatallahi qareebun min al muhsinina yeurum ndek yalla dafa jégué lool ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi rafetal andak nga sama borom subhanahu wa ta'ala wax na ne ha wa rahmatī wasi'at kull shay'in sama yeurum ndek mom lamb na bu upp lepp malaakai sax dañ koy wax rabbana innaka wasi'ta kull shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adhab al jahim waqihim sayyi'at wa adna wa adkhilhum jannata 'adn alladhi wa'ata wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ha innaka antal 'azizul hakim waqihim sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtahu وذلك هو الفوز العظيم سما بوروم سبحانه وتعالى مو واخ ملائكه بو ني جيغلول نيغا خا مني نيو نيت ني گم يالا مانام كون لولو كيب كو خا مني جولل لا رك جومبوت لا يالا تيرنا نيك طالب شيخ تيجان رضي الله عنه سما بوروم سبحانه وتعالى نانا ملائكه داي نيان بور يالا نانكو يالا كات ربنا ياو بور يالا ياو سونو بوروم innak leur bor moy wasiata da nga manam matale dafa yaatu lol lepp kul la sey lepp manam matale nga lepp rahmatan yermane way man ak xam xam ak sa yermane dafa matale lepp motax ñaari melo yoy bok na ci melo yi nga xamantene ño gëna lambo lepp moy yermane ak yalla ak xam xamam ndax xam nga ni xam xamu yalla teunkuñu ko ci condition moy liñ doon waxtane kéro tay buma né yekna manam dafa am luma sentir ci sama yaram c'est parce que lola luy lal la lu am corps la luy lalé la buma né gis na c'est parce que image la luñu gis la buma né dégg na c'est parce que ab son la mais par exemple kenn mënul wax né dégg na couleur bi couleuru mur bi dégg na kenn duko a moins que manam mu nek lan sans figuré né dal informé nañ ma né ma couleur bi nangam la waye am ma budi sans propre gis na couleur bi lañ wax manam kon gis ak dég ak manam melo yalla yi dafa am ci yuñ leen di teunk yu ci ëpp yu ci bari waye xam xam teunkuñu ko ci dara wal ilmu ma bi shay in ta'allaqa comme niko ki waxe imam al-laqani wa rahmalahu wal ilmu ma bi shay taqallaq manam xam xam mom adiwul ci dara xam xam ndax lan wasi'a kull shay moy wasi'a kull shay dafa matal lepp dafa labu bu matal lepp motax yalla xam xam amul fumu tambale amul fumu yam xamna li am xamna li amul xamna li manane xamna li mantane xamna li war xamna li jombo xamna li nga xamne mom manam moy li amul bu amone nan lay amé yépp xamna ko yi nga xamne dara amul yi meuntene lolo sax bu demone ba am ana nan lay amé yépp xamna ko xamna li manam lu ñëk yi yu mujj yi xew ak yi xewagul yëpp xamna leen moy wasiqa kullu shay'in rahmatan wa ilman manam yërmëndem tamit non la matalé lepp ak xam xam kon mu ne légui mu ne faghfir lil ladina tabu jéggalal ñi nga xam tane dañu tuup jëm ci yow wattaba sabilaka té ñu top saw yoon talbi ci jani ku leen jitu ci lool di jéggalu yalla di tuup ak top seenu yoon yoonu bur yalla subhanahu wa ta'ala baye bañe ci ci charte yi ni ngi ko gëna gis ak werdi ni rek bo xolé dang koy xam baye bañe ci charte yi waqihim adabal jahim te nga musal leen nga fegal leen li nga xamantene moy mbugulum sawar al jahim wa adkhilhum te nga leen duggal jannati adnin aljana yi xewal ya da lañ ci ñew inshallah me ñom fofu moy seen place elina ci aduna ci jannati adnin ci elina moy seen place wa man salah ak kep ko xamantene salah dafa sel dafa yewel han min abaahim ci sen bayyi wa azwaajihim ak sen soxnay wa zurriyyatihim ak sen jabol innaka liwel bo mo bu yalla ante yow al aziz yow ya nga xamne yaay ko no ci gura han hakim yaay ci xereñ waqihim te nga fegal len as-sayyi'ati ñawti fi te bokku na ci ñawti fi sik neegu ci na bokku na ci ñawti fi moy la moy nit ki top la dara ñew yowmal qiyamati ñu naan way waaji ti rien la won moma def nangam ak nangam wala waaji sama ak rek la daan jël nangam waaji lim ma wax ti lu bon nangam waaji lolu gatché gogo allah rek ken da xam lu tollu yow lolu kuñu traîner devant la justice fi ci aduna rek lolu déjà musiba la lan ngay xalat nit ni diko traîner allah rek devant la justice lolu day tekkel ci anam ko leer ci ni manam li dekul manam lo xamantene lu tum ranké la kep ku yalla fegal gatché ak aduna ak alakhirah li mu bolé wala ko ci du nek lo xamantene lu tum ranké la motax ci magasin yalla bour bi nga xamne moy al majid mom mi nga xamne mom moy aji tabé la motax li nga xamantene mom han le jëfëndiko fi moy al majid bi tekki tabé touru yalla bi nga xamne moy al majid nga xamne dafa bari lu muy tabé té bari ci ñu mu tabé té bari anam ñu mi tabé motax shaykh al-hadi malik radiyallahu anhu warḍahu an nabi jëfëndiko wul baad pour zéro lo tax touru yalla yi liñ fi bari yépp pourtant mu non wax al-wahid baad bi doon na bax hein waaw et cetera té way wi doona juk wala yu mel non hein waye majid da tam tan hmm ah mëna na utiliser jëf ndiko baat shahid ndax tour yalla la bok shahid hmm waye defu ko waye majid la tan ndax lan ndax wané né lolu ci tabu yalla rek la aju bu ko kenn deg mutum ranki ci yow ndax ci tabuk yalla la aju la motax du ko jile ci hasanatim sen yiw yi de sen jif yu bax yi nga xamne jif nañ ko bu yalla du ko ci jele ngani lolou numu dem mu ne yoddi ha ndax dana ko joxe manam dana ko fay adda moy lol al adaw moy ak joxe buñ ne adda moy limu yore won limu nga xamne gadd won nekkon na ci losam joxe nako lol mom moy kon ki nga xamantene mom moko joxe moy al wadud yalla bi nga xamantene mom moy al wadud moy ki fessa del ak tiofel ak han ci jaamu mi ndax al wadud mi ngi joge ci al wuddu ak al mawaddatu mom lañu al wuddu wala al mawaddatu bi teki tiofel gu tar go xamantene manam attachement lay tek attachement affinity manam tiofel go xamne ci ki ngoy am da ngay takko ak mom manam tellement dañ nan comme bu ne diou da comme xalé yi ñu mel da tak yaay yi tak gogo lool moy al mawaddatu lool moy tiofel gogo waaw motax nak dañ koy wax tamit buñ ne wadda moy baatu wadda han lool lay mel moy giidu moy ko xamanteni limu bëgg da ko bëgg takko loola ba mu melni xam nga geejju baatu geej mi ngi ci biir moy da ko reey ba mëne nako gam gam le geej ci misal lool nak manam ciofel gi nga xamantene moy ciofel gu targ yalla am par rapport ak jaamu motax sa borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi tuddé al wadud koku nak bu fekkentene ñikoy jaamu ñono la taxé non la ciofel gog non la mel ak ñom ndax sa borom subhanahu wa ta'ala non la bindé mbir yi ni mu bindé jaami moy dafa décider ni ci yermandem la len di bind la len di nandala dafa décider ni motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu nekké ciosanu mindé fi motax moy aynu rahmatu rabbaniyat moy ciosanu yermande bur yalla subhanahu wa ta'ala sa borom subhanahu wa ta'ala yermandem motax mu ne ci hadith qudsi bi ne ci hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu ne arash ci kaw arash luñ fa bind moy lan kitab ben téré ben am kayit am bind mo fa nek bu tuddu lan sabaqat rahmati ghadabi sama yermane mo jitu sama mer manam yermande mom jitu wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalina innahum lahum mansurun yeen yermande gi la motax alquran bim ko ubbi ban la ko ubbe bismillahir rahmanir rahim te waxna te motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam ismullahil azam tur yalla bi geuna mak ni nek ci digeunte mo bismillahir rahmanir rahim mi ngi melni ñuul ñuul bu tak wax wax bi mo dañu jekanto lool lool moy wone yermande ak yalla subhanahu wa ta'ala ni nga xamne non la symboliser manam melo yalla subhanahu wa ta'ala te ñaari melo yoy nga xamne mom lañu lekkale moy xam xam yalla ak yermande ño lambo manam ñom ñoy geuna yaa xolal subhanallah bati hadith yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla limu def moy yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñaati hadith la wax gis nga niñu bare ben la ci yalla tan mom moy hadith bi nga xamne mom lañu tuddé al musalsalu bil awwaliyati moy al hadith arrahma hadith yermande bi lañ ko tuddé mom lañu musalsal han nga xamne melo bi mu diké moy manam ci al awwaliya ci ne mom lañuy jëk jaar ba pare mom yermande la manam dafa hadithur rahma lañ ko tuddé melok yermande al hadithur rahmatul musalsal bil awwaliya moy hadithu yermande gi mom la yalla def sunu yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu nek hadith biñu jëk jaar moy ar rahimuna moy hadithu abdullah ibn amr ibn al asbi radiyallahu anhu mu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ne ar rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum ahlus sama wala yarhamukum man fis sama ci benen riwaya ñi nga xamne ñoy yeuromaté yalla mi aji fess delu yeurum di dina leen yeurum ey way yeurum leen ni ci kaw suuf yalla bi nga xamne mom moy borom asaman ci yeurum leen wala bu la ne bo ne man fis sama nga tekke ko ki ci kaw moy ki fete kaw ñepp manam ci dolem ci katanam ci man manam waya du ci kaw place lool c'est sûr ndax li nga xamantene mom moy mbir yu bari bari yu koy waré koku jaru ñu ci yag niki non lay digëlé malaaka yi ñu nekk yërmane motax même bo né ahla sama wala man fi sama nga tekké ko malaaka yi su la nexé ndax malaaka yi ci asaman tabit dañuy am yërmane gogu ci jàmm yoyu non kon yërum leen ñu ci kofu xolal yërmane gogu subhanahu wa ta'ala def nga xamantene mom moy mom la yalla décidé ni non la doxalé ak mindé fami koku su fekkentene loolu yépp amna ba pare ñi nga xamne ñom ñoy jaamu mi nga xamne ñom ñokoy jaamu rawati nañu aju ci nitu yalla yu makki radiyallahu anhum rawati na budé ci qutbul awliya nga aju nga xamne mu qutbu walu tum rankewul mos nga xamne mom han man mu am xefel gu tar gogu ci ñoon ba tax lepp lo xamantene parce que le fait que mu jëfëndiko fi tamit baatu wadu pourtant turu yalla yu bari nañu tax mu utiliser baatu wadu parce que baatu wadu moy njiju gogu yalla di njiju manam beug gu tar gogu ak attachement bobu non moy tax dara lu len metti diko beug motax kep ku len lepp lu len nara metti mom dalen koy lan dalen koy fankal ba du yexi ci ñom waram ne minal mazaya bok na ci may yi nga xamantene yu ragne ko la moy al mazaya plurielu mazaya la al maziyatu moy lo xamantene day tax manam day ragne ko manam al maziyatu moy lu moy ak ragne ko moy lan moy specificity lo xamanteni ki mom daf ko am mu nek lu special ti mom lu muy ragne ko lo xamne han waaw lolo tax xolal subhanallah mbolam yi jitu waxul won mazaya waxul won al maziyat ragne ko ni li ñom ñoko jago waye yi ndik yeb da ngay gis day wax rek ni ngeene le garantie nañ len nangam waye fi mom lu mu ragne ko la ndax yi yeb particulièrement talib cheikh rek ñoo am li lepp radiyallahu anhu manam bo bolé lepp soko bolé waye mbolam luñu la wax ci gandam ne la talib cheikh radiyallahu anhu am nañ ko te jomul yeneen julit am ko ñu dul talib cheikh manam li gëna mag li nga mëna déggé ci né yenen bi sallallahu alayhi wasallam moko garantie talib cheikh radiyallahu anhu moy né talib cheikh da nañ ko am dinañ bok ci ñikoy am loolu lay tek teki wul né talib cheikh kene ñoko am de yo balata ngeup waxu ñu nek albi cheikh rek ko koy am ak yeneen yi ñu wax yeb yalla da na leen jéggal da na leen fayal ci magasinum et cetera yoy waxu ñu ne la talbi cheikh rek ko am lolu buusu ñu ko wax ñun tidiane kep ko xamantene da nga ni tidiane ya ko wax dañ la la indi sa dalil lolu tidiane buusu ñu ko wax tidiane ni ñu wax dañ li ñun am nañu ko walillahi alhamdul minna dañ koy sante yalla waye aba dan duñu wax ne ñun rek ñoko am waye nak amna lo xamne nak mom sañ nañ ko wax moy ñun niñu koy amé ak garantie biñ ci am keneen amuko ci han leer ok niñ ko amé ak garantie biñ ci am te mu joggé ci rasulullah sallalahu alayhi wasallam manam garantie ba même bu ko yenen tou sallam garantie lon keneen aussi manam ñun le fait que mu nek cheikh tidiane radhiyallahu anhu mom ci lañ ko jaare pour am ko motax nañ koy amé duñ ko amé non manam nañ koy amé ak ñe nañ koy amé du doon ben mi ngi melni tay wallahi masallallah tay bu fekente nit ñepp bo juddo senegal nek am ay parents sénégalais est ce que do am national sénégalais non ko automatiquement nga juddou France am ay parents français loy am nationalité française nga am naturellement nga juddou États-Unis am parents américains loy am nationalité américaine et cetera topol lol est ce que ñom ñep le fait que ñom ñep ñu am nationalité buñu am nga xamné dañ ci mëna yor am passeport buñu voyager est ce que day tek ni passeport yi ño tolo doole am nationalité ñu tolo doole teki wu lol ñun nak cheikh tidiane radhiyallahu ci ronam lañu nek ñun ay doomi cheikh lañ ha ok motax kon minal maza fi nak ragne ko lu jëfëndiko lo xamantene mom ñom lu spécial la moy adamul hisab moy ñak ak ceytu wa adam parce que am nañu xamantene yalla du len hisab hadith ukasha bi siwna ci radiyallahu anhu moy bi ukasha yenen tib sallallahu alayhi wasallam hadith abubakar sax la radiyallahu anhu tamit dik na ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam bam ne amna 70000 personnes yuy dugg aljana yalla du len régler ci sama xéet lañ bok yalla du len régler yalla du len topé dara day dugg aljana sans régler bi gair hisab wala iqab du ba pare wala soal duñ len lacc duñ len def dara 70000 personnes ukasha mo ukasha ibn muhsan radhiyallahu anhu han dane man dane yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaanama mo bok muneko yow ci nga bok kenen juk munako bok bolam munako ya ukasha jitnu la sabaka ka ukasha ukasha jitnu la ci ba pare wadela ukasha bint ibn mihsan al asadi radiyallahu anhu warda wa anna bihi way xolal abubakar siddiq radiyallahu anhu neena yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ne 70000 personnes yoy après ñu ne ko mais 70000 personnes ndax bar touti wul mune en kay mune ko waw mune 70000 personnes yoy kenn ku ci nek legui dana ñaan na yalla ba dana and ak 70000 personnes manam moy ko rangi ni mi demé moy bu 70000 personnes 70 moy 70000 personnes puissance pour ça puissance 70000 mune té ñaan na yalla mu doli wat 70000 manam encore ci 70000 yone encore ci yoy mu andak 70000 manam kenn ko né andat ak yenen 70000 moy 70000 puissance 70000 puissance 70 le tout puissance 70000 lolu nak lim la bo xamantene boko xolé ay milliards milliards lañ est ce que jom mona talib cheikhou bok ci ñoom delan lim bo han jomul motax sa yu ne yok lay rek ñu ne allahu akbar lolu lañ doon wax allahu akbar kontan wa yokatal ñaanam yalla mu yok abubakar radhiyallahu mo ko doon wax nak yalla ñu ko yalla fayal radhiyallahu ta'ala nabi li ki waxon nak usayd ibn hudayr radhiyallahu ma hadhi bi awwal barakatukum ya ahl abubakar li du sen barki bu jekki yeen wa keur abubakar radhiyallahu moy fekk bi ya aisha radhiyallahu rirele ci xam bobu ba gaay di ko set fekk amuñu won ndox ba waxtu julli jot amuñu ndox yalla wacc aya bi wala ni bo len amul ndox rek tim len grawul wa usayd ibn hudayr radhiyallahu kontan niko wal way li du sen barke bu jekk way yeen wa keur abubakar yag ngeen defal barke julit ni yag ngeen di sababal julit ni di am xewal yu xamantene ken xamul lu doon di am barke xam nga ni abubakar radhiyallahu barke bi ni ci mom lañ ko amé radhiyallahu anhu wa anabi motax kon topé gogou non ñuy topé ñi nga xamantene ñom ñoy manam 70000 bok yoy boku xolé puissance 70000 le tout puissance 70000 ay milliards milliards milliards la kon buñ né talib cheikh radhiyallahu anhu kenn du len régler kenn du len hisab kenn du len lool da fay neex dig ndax la dañu bok ci groupe bobu lool ray li def limi tekki moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam garantie na len ne dañu bok ci 70000 puissance 70000 le tout puissance 70000 yoy non dañu ci bok talib cheikh dañuy dougal ci bir deng kon wa adamu su'al manam kenn du len ceytu ceytu gi moy yawmal qiyamati motax bok na ci tour yi moy yawmal hisab yawma hisab amna ben waxtan buñ defal ci yawma qiyam do sax ben au jour ay jamono la jël ay waxtu la jël moy ci tour yawma qiyamati manam yawma qiyamati lan la ñu jaaré ko ci tourum yi waaw ba defal nañ ci waxtan bu xaw yaax bobu yaax lon nañ ci hisab bi et cetera ci at-tazkirat fi ahwal al-mawt wa fi ahwal al-mawt wa umur al-akhirah bu imam al-qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah manam dañ koy wax tamit yawma su'al bisuk laaj bisuk ceytu gi moy le fait que yawma yaqumul hisab li alquran wax ni jour lay doon bo xamne ceytu gi day ñew nga xamne dañ lay laaj ana kagn lan ngay def lan nga nekki won lan lepp lo xamantene comme li manam li cheikh hadji ma wax rabbana wal hisab asibul hisab bi ceytu gi dafa metti dafa tar te dafa doy njaqare yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yawmal qiyamati nit dina ñew ci kanamu boromum subhanahu wa ta'ala ñu diko laaj mu taxaw mom yek ni digeentee mo borom subhanahu wa ta'ala ba nga xamantene day fatte sax ni nga xamantene ni manam day defene yalla mom rek lu bind ñukoy ceytu li defon goko li waxon goko lutax li lan motax ni du taxon ko don def li faut imagine tay ñu taxol ngani ñu ne la bis bu nek dañ lay présenter ci kanamu juge bi imagine lool ñu ne la yow tous les jours sa yo xeyé da ngay dem ci kanamu juge bi ñu juger la par rapport ak demb li nga nekkon lepp lo def faux pas bu mëna don ñu punir la par conséquence lu bax lo def ñu fay la ci par conséquence xolal tay buñ la wowe ci kanamu juge bi gis nga ti ki bobu non manam lool ni mu problématique hmm hmm imagine nak ñu la sa aduna bi yépp li nga ci mësa def dañ lay présenter tay ci kanam juge pour ñu atteindre lo lepp té juge bi du kenn kurul yalla mi nga xamanté mom xamna li xew lepp gis nga lool ni mu raglo lo tax yéllo ni képp ko xamanté nak yéwo nga ngay xalaat lool diko fatali ko diko bayyi xam amna nak lo xamanté ne gaay dañ koy wax ne talibé tidiane non lañu comme ñom xamnañ ni kenn du len rek la doko ñom seen xel day dal motax duñu tit ci karamu yalla ak yoy loolu fan kan ban talibé tidiane mo def loolu waxuma ñikoy woté won lima bu ci djublu moy ñi nga xamanté ne ñom ñoy borom xam xam ci ñom nek kilifa yi ci ñom yor téré yi nga xamné ay bindu téré yi nga xamné ay téré référence lañu ci tariqa bi ñoo motax may wax parce que ci ñooñu lañu mëna naté té tariqa bi kenn mënu ko naté ci ñi nga xamanté né ñom ngay gis ci mbéd mi xamuñu sax lañu gëj yi rir ñooñu non kan nga ci gis mu nekk ko xamné dafa ñëwé won borom subhanahu wa ta'ala kan amu ci kan nga ci gis mu nekk ko xamanté né daf doon def lu ko neex ndax japp na né rek kenn duko rek la té sik neeku ci né wax nañ la biñuy tambali condition ni bok yi ngay amé mbir mi néwon nañ la adamul amni mi makrillah da ngay ñak wolu manam birum bur yalla subhanahu wa ta'ala manam li nga xamné moy ay dogalam yimi mëna def mu nekk luñu mëna tuddé ay pexé finu han nga xamanté né nit ki bu ca jaaré rek day tanus daanu jaar ci yoon bu bokut ak yoonu tariqa bi jaar ci yoon bo xamanténe bokut ak yoonu sax l'islam garantie yi nga xamantene mom lañ wax ci tariqa bi xam nga lu sax ñu leen koy ñukoy wax diko netali pour nit ki yi bañ ko yittel manam mu baña nek objectifum parce que bu nekké li son objectifum manam li da koy yir wolif bur yalla subhanahu wa ta'ala le fait que mu xamne man sama aljana amna ko garantie yi may deg amna ko yi yépp amna len damay jaar sira ci kaw malak am problème lool du problématique wa man legi na dem top ji yalla motax tariqa bi mom lañ wax tariqatul mahabbati wa shukr tariqa bi tariqa sofel la ak sante yalla geureum yalla ngay jaamu yalla ngir geureum ko ngir magal ko ngir bogg ko ngir sop ko lol moy tax nga gëna gaaw yegg ci yalla da ngay jaamu yalla parce que yalla moy yello ñu jaamu ko da ngay jaamu yalla parce que mom moy bour bi mais do jaamu yalla parce que yow say intérêt parce que yalla daf ni jaamu len mo man motax même yimi wax ay yi ngay gis ci alcorane ñuy wax affaire pay ak yoyu bo xolé dañ nan la jaamu yalla bo jaamu yalla ngir yalla yalla na la parce que wama umiru illa li abdullah mukhlisina law din yalla mo ni digeluñ len luddul li ñu jaamu yalla sel la ko jëfini mu kessé manam moy mom motax jaamu wuloko pour am ay say intérêt à l'akhir mais da ngo adou da ko jaamu pour mom yalla pas pour say intérêt yow à l'akhir wala aduna na jaamu yalla parce que deug na koy jaamu yalla yalla dalay day defar say mbir aduna da ngay am xaliss wala da ngay mucc wala dama am examen damay julli tay wala buma bañe am problème na julli xam nga yoyo sa intérêt bop niki non ki koy jaamu ngir meuna def ngir meuna ngeen meuna dem aljana kesse ak yu mel non koku ay intérêt bopam la koku jaamu wul yalla ngir yalla te yalla daf ni digeluñ ne lulul ngeen jaamu yalla ngir selal ko jeufami mukhlisina law dina ba par tek ci khunafa jeng wulif lepp lo xamantene du yalla mais lolu moy maqama bu kawé bi il faut ko mu leer aussi ni nga xamanteni ñoo gëna suufé ñom bu ñuy jaamu yalla pour am aljana pour mucc ci safara kété lool tax lu ñu ñoo duñu wax ñoñu lool lañu wax shirkul aghrab mais shirku bobu du gëna nit ci lissa bokalé objectif yi la le fait que yalla nekul sa objectif manam yow da nga jël yalla au lieu nga def ko sa objectif sax jaamu nga def leneen sa objectif ak yalla wala nga def leneen sa objectif kété mais lolou dou la guéné ci l'islam té dou téré nga am tiyaba yi té dou téré yalla may la aljana mais nak dafa am lo xamantene do ko am moy liñu wax yegg ci yalla ak xam yalla deug deug deug deug xam bok ci ñinga xamantene ñom ñoy ay ñimu fal yi mu yekiti loolu do ko te tariqa bi loolo ko taxatu wala kon caytu gi du am wa adamu su'ali ak ñak ak laaj bi motax xolal yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena waaj dañ koy laaj yowmal khiyamah buñ ko présenter ci karamu yalla nit ñu sell ñu mune nit ñu sell ñi sax buñ leen présenter ci karamu yalla ñu wala na laaj da nga gis ci jamono joju mu tit titangé go xamantene da ci ñaké ñak wo xamantene buñ ci wëggoon 70 gëlem ñu nank mu doy de ndax lan titangé motax sama borom subhanahu wa ta'ala bu len feñu le yermande motax mom lool moy moy ay hadith bi wax ya dhahak rabbuk sa borom reetan ko manam reetan bobu dhahika motax baat bobu moy dafa feñal yermande ci mom lool lay tekki parce que likoy wone comme li al hafiz ibn hadjar wa rahimahullah moy le fait que moy le fait que mu jalgati baatu lam ya dhahak rabbuk li ngen jabam waxul ne dako retane kesse mais dako dafa retane ngir mom manam moy dafa feñal yermandem lool moy tekki ne tekki wul retane ñun biñu xam boko bo nak le fait que ñun retane biñu xam lu muy def retane ñun biñu xam ay xex xex lool ay voix mo koy def ba pare nit ki fo mu am fu retane gi genn ak yenen ak yenen ki koy retane ñu retane ñu xam mom lool la retane biñu xam ñun gemmi na koy def ci gemmi lay genné retane amul benen ñun amuñu benen retane kon sa ki ba duñ ko du ñun biñuy wax même mbam yi nak yi ba yi ge retane biñuy retane ci gemmi rek lañ koy def waaw buñu kenn wax lenen hein waaw kon du biñuy wax ñun kon laaj bi nga xamantene mom la len mom kon duñ len laaj wala état bi niki nonu kenn du len ñagne dara manam moy kenn du len nek di len critiquer amul yoy yep amu ci loolu talib cheikh ñom ñoko am rabbilallah nga xamantene yi yep ñoko bokk amando kenn du len ceytu kenn du len laaj kenn du am ben critique bu mu len di tek han lol nak talib cheikh rek ñom ñoko am mune motax mune lol bok na ci liñu ragne ko wala bok ci ñiko am la bok lañu bok izlalum keral gamaleen di keral bur yaalla fi zilli ci keruk arshillahi arash bur yaalla yowmal qiyamah bisu taxaway ga lol tax bok na ci jagle yi buñu xolé hadith yi boole yi wax ci ne sans borom subhanahu wa ta'ala amna ño xamanteni dana len keral yawmal qiyamati hadith bi ci gëna ci moy hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu bim nan sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la zilla illa zillu amna juroom ñaar ño xamanteni yalla dana len keral yawmal qiyamati ci bis bi nga xamanteni amul ben ken budul keram mais hadith bobu mais hadith yi ci ñew yep so len bolé ñi ñu wax né dinañ leen kéral bo leen xolé mat nañ 21 personnes 21 façon ño xamantene ñoom yalla dana leen kéral bisub yowmal qiyamati kër go xamantene manam amul kenn han bis bobu yowmal la ilaha illa amul ben kër burul kër bur yalla subhanahu wa ta'ala bokku na ci manam amal na nak li nga xamantene xeyna moy gën moy masala bi ak yi nga xamantene ñoom ñoo ci aju han ñu bayiko ba benen yon ndax gis buñu gisee ni amana dana day xawa jël tuti waxtu manam walu keral gi ak li aju ci kër gi lan la han ak ñi nga xamantene ñoom la bur yaalla subhanahu wa ta'ala di keral han ak particularité bi nga xamne mom la ci talib cheikh radiyallahu anhu bi am yoy yep ak lolu yep nak nga xamne mo wara firndeel baat bi cheikh hadji mal radhiyallahu jeexal beet bi bimu nan fayyalallahi yimuna ci magay ak yalla kaw teefuk yalla ci xewal gi mu xewal la nan talib cheikh radi Allah ci walu gogo ak le fait que mu wax ne zul arshillah manam ker gi mu askane la ko lan arashu bur yalla te askane la wuko lan yalla ci jëmi bopam ne zulullah hmm waaw andak hadith bi daf ni han manam ci ben amna ci riwaya hadith bu ne yawma la zilla illa zillahu amul ben ker bis bi nga xamantene amul ben ker budul keram mom bur yalla ak yi ci aju yi amna yu bari yu ci aju yo xamne amana bayiko ba jotay bi li ñu mom moy gën inshallah yalla nañu yalla yeggal fofu ak jamm di barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam te may ñu tamit manam deg top té may xamné ñu bokk deug deug ci nga xamné dañu askano ci cheikhou tidiane radi Allah anhu askano yeen bo xamantene askano bu deug lay doon ba paré tamit respecté li nga xamantene manam mom moy tariqa bi ci ay chartam ak ay doxalinam ay lawazimi ak yeneen yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين